علی تکتا موزیک. قشنگ تو بیقراری، دلی توی سینه داری، واسه دیدن من دوباره میدونم چشم انتظاری. روز رفتنت از کنارم دیگه بچه ها روزگارم، حالا دل گرونی و من با تو چیزی کم ندارم. به یاد تو موندم موندم بس تو دل و جونم و سوزندم، تا که یه روز به عشق من بریدی دل از زمونه. حالا که پابند منی تو رو میذارم رو چشم، میدونی خودت میدونی خاطر تو خیلی میخوام. اگه میگم خواستی برو آخه میدونم میمونی، اگه شدی قسمت من واسه این مهربونی. یاد تو موندم واسه تو دل و جونم و سوزندم، تو که یه روز تو شدی من همه این دل دیوونه. به یاد تو موندم واسه تو دل و جونم و سوزندم، تو که یه روز به عشق من بریدی دل از زمونه. یاد تو موندم واسه تو دل و جونم و سوزندم، تو که یه روز تو شدی مرهم این دل دیوونه. به یاد تو موندم واسه تو دل و جونم و سوزندم، تو که یه روز به عشق من بریدی دل از زمونه.